i ko su ti koga treba nekfirati. Allahu Ekber fil ekvani wal qadari subhana man. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala men la nebije ba'de. Poštovana braća, u islamu, s vremena na vrijeme, ukaže se potreba da se nakon nekog rada podvuče crta, da se sabere i oduzme, da se vidi dokle se došlo i šta se uradilo. Pa tako i večeras. Otpočet ću ovo večerašnje obraćanje sa riječima šejha Islama ibn Tejmije, koji u svojoj knjizi Međmu'ul Fetava 28. Međeled 231. strana, znači knjiga 28. 231. strana, kaže, citira njegove riječi: neki čovjek je rekao Ahmedu ibn Hanbelu, imamu Ahmedu, znači, kaže: teško mi je da kažem taj čovjek je takav, a taj čovjek je takav. Pa mu je imam Ahmed odgovorio: ako ti budeš šutio i ja budem šutio, pa kada će neko ko ne zna znati razdvojiti ispravno od neispravno? Naravno, misli ovdje na prenosioce hadisa. Kaže Ibn Tejmije, nastavlja dalje, proširio ovo značenje, pa kaže: poput imama Novotara, koji su došli sa stavovima i ibadetima oprečnim Kur'anu i Sunnetu. Pojašnjenje njihovog stanja i upozorenje umeta na njih je vađib oko čega su složni muslimani. Ponavljam još jedno. Kaže: ako ti budeš šutio, kaže imam Ahmed, i ja budem šutio, pa kada će neko ko ne zna razdvojiti ispravno od neispravno? Kaže Ibn Tejmije: poput imama Novotara, koji su došli sa stavovima i ibadetima oprečnim Kur'anu i Sunnetu, pojašnjenje njihovog stanja i upozorenje umeta na njih je vađib oko čega su složni muslimani. Slično ovome kažu, jel, Tabin, Sejid ibn Džubeir, Sufjan Feuri, imam Šafija, Malik i ostali. Govori o obavezi ukazivanja na novotariju novotara. Naravno, ovo su ozbiljni ljudi i oni misle o ozbiljnim novotarijama. Nije prepucavanje, nije nadvikivanje, naglašavanje. U tom kontekstu, poštovana braća, prije nekoliko mjeseci, ili tačnije, ne znam kada se to desilo, održan je ders, predavan na temu da li smo mi tekfirovci, od jednog od idejnih vođa poznate maočke dave, nove dave. Cilj tog dersa je bio, kao što sam predavač kaže, cilj dersa, da se pojasni ko su ti ljudi koje oni smatraju kjavima i ko su ti koga treba tekfiriti. Neko će reći od vas odmah na početku: dosta nam više prepucavanja i nadvikivanja jedni protiv ovih, kao što jedan brat kaže: ovi udare vama lopticu, vi njima vratite lopticu. braća, nije ovo stvarno prijeci. Ovo je din, ovo je vjera. Vrlo ozbiljna stvar. Odmah na početku, da naglasim. Ovaj ders i ovo predavanje večerašnji ne govori o običnom braći. O ovom ili onom mešćinu. Sunetskom ili nesunetskom, pod navodnicom. Osim onog ko se nađe na ideji onog i na tumačenju onog koji je protumačio šta ime me neće. Ko se nađe u tome, na njih se odnosi. A ko se ne nađe, ne može se na njeg ni odnositi. Zašto govorim ovaj izuzetak? Iz tog razloga, zato što je sam predavač ovog predavanja rekao na samom početku, za cijelo vrijeme kad predavanje govori mi smo stava ovo, mi tekfirimo ovo, mi smatramo ovo. Posle vas pitan, ko su to mi? Na koga misli mi? Ako misli na njih kao idejne vođe, te dave, njih je dvojica, trojica, više ili manje, koji se zaista slušaju i pitaju, koji tumače. Ne misli se na one koji popunjavaju prostor i vrijeme. Ako misli na njih, samo njih, dvojicu ili trojicu, ili se misli jel, da sam sebe percira, pa sam sebi kaže mi. Ili treća solucija misli na svu braću koji slijedi. Pa zato što nije baš jasno na koga se misli ovdje. Znači ovo što će se večeras reći odnosi se na svakog onog ko se sebe smatra da slijedi ono što je on pojasnio na tom predavanju. Naravno, pod pravednosti je da se navede šta je čovjek rekao. Da se ne bi pogrešno tumačilo iz konteksta izvlačilo. Ali prije tog navođenja neophodno je da se pojasni da je ovaj ders u stvari provokativan ders. Da on nekog izaziva i kaže, evo, to je naše, evo na čemu smo, pa bujno. Ako neko od vas ima znanja i zna, ima i vidi šta ovdje sporno, bujno neka kaže. Vjerujte, ja lično ovo što govorim, govorim o svoje ime, ne zastupam nikog. Ni daje, ni vas ovdje. Osjećam potrebu da ovo kažem. Iz kog razloga? Zato kada sam preslušao to predavanje, jer me jedan pratit nam govorio, raspravljajući se sa mnom, iznoseći to da on u ovom predavanju iznosi dokaze iz Kur'ana i iz Suneta. A vi, kaže, ako imate znanje, budemo govorite Kur'anom i Sunetom, a ne samo mi mislimo ovako i mi nismo na tome i oni su pogriješni i nismo pogriješni. Odnosno, ovo predavanje, braćo, bi u stvari trebao biti odgovor sa druge strane, pošto je došlo u naslov, jesmo li mi tekfirovci? Pa ovo predavanje nosi naslov, jeste li vi tekfirovci? Pa ćemo na kraju doći sa zaključkom, ja lično. Doći sa zaključkom i odgovorom na ovo. Jer je vrlo bitno. Za mene lično, kada sam prešao to predavanje, vjerujte da sam se rastužio od čemera i jara. Jer sam očekivao da je to zasnovano na znanju, na jasnim dokazima, na stavovima učenjaka, a ne na površnosti. Kao što ću nastojati da pojasnim. U stvari ovo predavanje treba biti dobar argument onima od nas kojima se upozori na ovu davu i dođu i kažu, dobro, šta je sporno kod njih? Ako je to tako, šta je sporno? Daj mi konkretno navedi šta je sporno kod njih. Bavi se tekfirom, ne bavi se tekfirom, sam islam ima. Došao sam pitanjima tekfira i zaista fino pitanje, šta je sporno kod njih? Zašto je bitno da se govori o ovoj temi? Prije svega što treba odgovoriti na ovo pitanje, kao što je pitanje, jesmo li mi tekfirovci, pa ćemo mi odgovoriti jeste li vi tekfirovci, odnosno ja. Sa druge strane, vrlo je bitna stvar da je na ovom, u ovom predavanju jedan od idejnih vođa ove dave sastavio na jednom mjestu sve ono što oni, sve svoje stavove koje oni imaju, sve njihove stavove. Gdje nema potrebe da se sad zamori neko ja ili neko drugi, da preslušamo sva njihova predavanja i da razaberemo šta oni smatraju, u što pozivaju. Nego je to on sam uradio, time je olakšao posao. Onima koji imaju i trebaju da upozore na ovu davu. Sa druge strane, na samom početku sam naveo riječi imama Ahmeda i Ibn Tejmije, gdje se naglašava značaj i obaveza učenih da ukažu kada se pojavi nekakva devijacija u razumijevanju vjere. Pa kao što se ukazuje na sufije, na murđije, na ispravnost, na neispravnost maturidijske, šarijske akide i svega drugog, obaveza ukazati i na ovo. Sa znanjem, sa dokazima. I treća stvar, najbitnija stvar, to je srž ovog predavanja, a to je dubina, širina. Džehla onog koji tumači ova pitanja. Odgovorno tvrdimo. I pojasnit ću zašto. Vraća se na četiri tačke. Znači, ovo je rezime onog što se ima u korist to što došlo predavanje. Pa ćemo onda detaljnije čitati. Prva stvar. Što se naziva ovo menheđom njihove dave. Menheđ, znači put kojim oni idu, kako oni razumijevaju vjeru i što slijedi. Dalje, što se uzima tekfir, proglašavanje muslimana kjafirom, menheđom dave. Što je vrlo krupna stvar. Sa koje strane? I ovo je, ovo ko razumije već na večerašnjem predavanju, razumit će o čemu se govori. Braćo, shvatite jedno za sva vremena. U islamskoj literaturi, u akidi, u poglavlju o ridetu, u akidi o nevakidu od islama, onom što izvodi iz vjere, svejedno kufr ili širk, to se poučavaju muslimani kako bi znali da izbjegnu da ne upadnu u kufr ili širk. U poglavlju, fikskim poglavljima, Kitabu Ridde, poglavlje o otpadništvu islama, poučava se propisi onog šta jednog muslimana izvodi islama i koje su posljedice toga. I to muslimani mi trebamo učiti. Treba to učiti i treba to znati. A to nije tekfir. Ovo treba razdvojiti od drugog pitanja, a to je tekfira. Spuštanje kufra na pojedinog muslimana. To ne treba da radi obični musliman. Za tako nešto treba učiti, treba sjesti, treba godina provesti, treba pitati učeni i učeni, ne samo pročitati jednu knjigu ili više njih. Opet vam povlačim. Velika je razlika. I ovdje je nastao haos u ovoj davi. Gdje su spojili između toga? Gdje se uči, znači, ono što izvodi iz vjere od kufra i širka, spojilo se sa drugim, a to je spuštanje tih mesela i pitanja na pojedine muslimane. A velika je razlika. Jedno je učiti to da bi se sačuvao toga, a drugo je ko je ehl, ko je kompetentan da spušta te propise na pojedine muslimane. Ovo drugo mogu raditi samo učenje, koji zaista ima znanje. Osim u nekim pitanjima, psovanje Allaha i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je ridde, otpadništvo. Automatski čovjek izlazi sam. To svaki musliman kada nauči zna i odmah zna propis toga koji to radi. Dok ostale druge stvari koje ćemo navesti, nije tako lako spustiti na jednog muslimana koji za sebe tvrdi da je musliman, koji ima nešto od islama, kojim, kako se kaže, sebe telebu islam, potvrđen mu je islam, da bi ga izvojio islama, ne može tek tako biti. Ima to proces, taj proces treba znati i treba to učiti. A da to postane menheđ jedne dave, i da se time bavi obična braća, i da se tome priča na hutbama, i da se isto toga jednače stavuje, to je Belajove dave. Znači, to je prva stvar. Znači, što sam jedan banalan primjer. Braćo, vi znate dobro kada abdestite ili klanjate. Pa vam se nešto desi. Pa ne znate jeste li ispravno postupili. Znači vam primjer kao što se desilo neki dan. Brat je klanjao namaz i kada je trebao predati selam, umjesto da kaže Esselamu alaikum rahmetullah, Esselamu alaikum rahmetullah, on je rekao, ako se dobro sjećam, Eškada la ilaha illallah, wa eškada Muhammad Rasulullah. I ustao je otišao. I bio je svjestan da je izgovorio, ali izgovorio. Nakon nekoliko sati nazvao i pita jel mu ispravan namaz. Pa bujro brače, oni koji misli da su mesele tekfira tako lagane, pa preći da bude olakši. Budemo odgovoriti. Normalno, ne izhavio, jeste nije tu, znam svako. Budemo odgovoriti sa znanjem, da je neko nešto rekao, šta su mesele o tom rekli? Vrlo komplikovan pitanje. I vraća se na 3-4 šerijeska pitanja po kojoj ću njaki bar raz mišljenje. Iako imaju dokaza. Helenes. Znači, kada je pitanje abdest i namaz, svako od nas nazove, kada nešto nije jasno, nazove učenog, pita, nisam siguran, ovako ili onako. Neke obične stvari. Radi svog namaza, da bude primjer, da je ispravnost namaza, abdesta, ovog ili onog, radi braka, talaka, slično. A kada je tekfirenje vladara, muslimana, ovog ili onog, tu kaže nema filozofije. To je jasno kod dama. Murđije nama muti. To se odmaraži. Kako tu? Abdest i namaz, talak, to puno pitaš, da pitkuješ? A to je ipak tvoja lična stvar, to je nešto blaže i dosta blaže. Od nekoga ga izvedeš iz islama. Ako tvrdi za sebe i pokazuje javno ispoljavljenost imam. Zar ovo ne ukazuje na nenormalnost takvog ponašanja? To je bolest. Čista bolest da neko napravi svoju davu na tome da njegova zanimacija bude jesu li ovi kafiri tamo u arapskim zemljama, nisu kafiri, ko je kafir, jesu li ovi ovdje kod nas kafiri, nisu kafiri. Toliko se zabavio tim da nema vremena da radi obične ibadete. Za neke sadaka, malo, pomoć muslimanu, još manje, osim svom, brato, pravo, znači idi. Zašto? Zato što se treba baviti ovim krupnim stvarima. Druga stvar. Šta je sporno, znači govorim globalno šta je sporno ovome što je rečeno u ovom predavanju. A to je, kako ovdje rečeno, kako ovdje došlo kad se rezimira, navode se, tekfire se određene osobe zbog stvari do koje u islamu niko od učenjaka nije rekao da je to kufr. Tako da je to meni zaprepastilo, da može čovjek tako nešto reći. Zar može neko koji zasvi tvrde tali vidu, da je Bože dao reći i da takav džehl ispolji. Navešamo te stvari. Treća stvar. Kada se govori određeni pitanje, imaju detalje po njih. Ako je situacija ovaka, ovaka je propis. Ako je situacija ovaka, ovaka je propis. 3, 4, 5, 6 solucija. Učenjaci pojasnili. Došlo u dokazima. Međutim, ovaj, kako tumači unijek, to je sve to crno ili bijelo. Crno ili bijelo. I četvrta stvar, ovo što navodim, ovo su samo, jel, kako kažu, kako se kaže, naslovi. I četvrta stvar, ne pravi se apsolutno razlika između tekfira, mutlak i muajjen. Tekfir, mutlak znači nešto, postupak, djelo koje izvodi čovjek islama, to je jedna stvar, širk ili kufr, a druga stvar, spuštanje tog propisa na pojedinca. Tu se poistovjećuje. Tu, po ovom tumačenju, na ovom predavanju, ispada svako se time može baviti. Što je čisti dalalet. A sada da krenemo na detalje. Rekao sam malo prije, od pravednosti je da se navede šta je čovjek rekao. Između ostalo, kaže ovaj brat, idejni vođa ove dave, jedan od njih, kaže, kao što sam malo pridao, znači cilj tog dersa je da pojasni koga oni smatraju kafirom i koga treba tekfiriti. Pa između ostalo kaže, kaže mi tekfirimo današnje tagute. Ko su tagute? Narod misli na, na sve vladare muslimanske zemlje. Mi tekfirimo sve vladare muslimanske zemlje. Zašto ih tekfirimo? Pa onda navodi detalje. Jer ne sude po šerijatu. Jer kaže dozvoljavaju parničenje pred tagutom, odnosno ujedinjenim nacijama. Jer kaže propisuju zakon ograničen opriječen Allahove vjere. Pa onda navodi kuranski ajet, onaj što je postoje sinonim njihove dave. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Oni koji ne sude po onom što je Allah objavio, oni su kafiri. I navodi još drugi ajet koji nema direktne veze sa time. Pa onda navodi riječ od šejha Islama ibn Tejmije, odnosno Muhammed ibn Vehhaba, navodi, kada je navio u knjizi Usul Selase, koje su glavne stvari, tri vrste taguta. Pa onda kaže, kaže Allah nas je obavezao da tekfirimo tagute. Dobro, onda se postavlja cijelo vrijeme, postavlja se pitanje, stvar, ko su taguta, koga vam mislim? Jer mi, to znači da mi automatski moramo, kada je tagutama, automatski moramo primati uz taguti i idemo dalje. Ko kaže s tagutama? Na koga mislim? Kaže, obaveza da tekfirimo tagute i bit ćemo pitani ako znamo za njihovo stanje i ne tekfirimo istinu. Bit ćemo pitani. To znači, bit ćemo mi svi koji neš pitani ako mi ne protekfirimo neke tam tagute. Ovdje je velika zabluda. Na koji je izgrađena ova dava. A to je onaj jakfur bit tagut, što je došlo u kuranskom ajetu, onaj ko zanegira taguta, što je hakis. Na kog se ovdje taguta misli u ajetu? Musliman je, da bi bio ispravan la ilaha illa, mora zanijekat sve tagute, sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. To je hakis. Allah dželešanu nije zadužen da pojedinačno tražimo svude po svijetu. Je li ovaj tagut u ovoj državi ili ovaj tagut? Je li ovaj tagut da čovjek mora u srcu zanijeti? Tagut je šeitan, jedan od glava taguta je šeitan. Da čovjek mora reći, ja negiram šeitana kao taguta, da bio ispravan imam. To Allah dželešanu nije nas zadužen. Nego uopćeno da musliman zanegira taguta sve ono što se obožava mimo Allah dželešanu. A po ovo, kako se ovdje tumači, nije ti ispravno i bit ćeš pitan sve dok ne pretrfiriš neke tamo tagute za koje si čuo i za koje ne sude po šerijatu. Dalje, kaže kako da ne tekfirimo te tagute. Kaže, sad navodi razloge, dokaze, zašto ih treba tekfiriti? Kaže, oni ne sude po ono što Allah dželešanu objavio, što je već rečeno. Kaže, mijenjaju školske menheđe. Zato ih treba potekfiriti. Zato mijenja školske menheđe, školske programe u školu. Zato ih treba potekfiriti. Prijatelju sa kjafirima, zato ga treba potekfiriti. Kaže, pomažu ih sa imetkom od muslimana. I to je kao djelo kufra treba potekfiriti. I kaže, daju im aerodrome sa koji polijeću njihove avione u borbi protiv muslimana. I zato ih treba potekfiriti. Zatvaraju u lemu mužahide i dobre ljude. I zato ih treba potekfiriti. I onda navodi i džma učenjaka na tome da onaj ko pomogne kjafira protiv muslimana, da je kjafir, pa makar sa pola riječi. I kaže, navodi iz malo učenjaka, rekao Ibn Hazm, i rekao da su toga dva muslimana ne razilazi. Što je sve tačno. Ovo je tačno, da ima iz malo učenjaka. Ali kako? O čemu su učenjaci rekli? Koji vid pomaganja kjafira protiv muslimana je kufr koji nije? To je pojašnjeno. I u Kur'anu i u Sunnetu. Samo je to trebalo čitati. A ne uopće nuzi i kosit sve redom. I onda dalje navodi knjigu, poznatu knjigu od Nasira Fada, koji je pisao Etibjan fi kufri mena anel amerikan, kaže pojašnjenje, obznanjenje o kufru onog ko pomaže Amerikanca. U borbi kada su napadali Afganistan, tako da u toj knjizi je iznešeno sve što se tiče toga pomaganja kjafira u borbi protiv muslimana. Mišljenja učenjaka. Međutim, spor na ova knjiga s jedne strane, što u toj knjizi nisu pojasnili detalje. I to su učeni pojasnili. Da ova knjiga nije pojasnila detalje. Kad se ne proglašava kafir, kad ne proglašava? Jer po onom što on je deseno, vrlo bi malo muslimana razlog djelog postao. Kako je preneseno, ko sve ulazi u kjafre, ako pomogne kjafira protiv muslimana. Dalje nastavlja predavač. Tekfirimo one koji psuju Allaha i poslanika. Ovo je jedino što se na ovom predavanju može uzeti zdravo za gotovo. Dalje, kaže, jesmo li mi tekfirovci što tekfirimo one koji upadnu u širk? Kaže, pa onda navodi fetvu od Lečne, od komisije za ono koji učini seždu kipu, da li je odgovore Bin Baz i ostali učenjaci koji su bilo Lečni, odgovorili su da tama sežda za kipu predstavlja širk, izlazak islama, što je tačno. To je tačno. Međutim, ovo pitanje, kad se upade neko u širk, je li uopće na svako ko upade širk tekfir automatski? I koje je to vrste širka se tekfire? To nije pojačno. Dalje, kaže, mi tekfirimo one koji se zakunu na poštivanje tagutskog zakona, znači onaj ko će ući parlament mora da se zakune da dani zakon, da će poštovati onaj zakon. I kaže, mi ga tekfirimo i poslije toga navodi kuranski ajet u suri Nisa 140. ajet koji dobro o tome spomenut ćemo rešava. Kaže, mi tekfirimo ko propisuje zakone koji su oprešni, ono što je Allah šano objavio, a kaže, a što se tiče mušičkih parlamenta, i kaže, kune se Allahom, kjaferi su oni koji uđu u parlament, samim time što sjede tamo. I kaže, ne mogu shvatiti daje koji ne tekfire oni koji sjede u parlamentu. Meni je jasno što ne može shvatiti, kao će shvatiti ako ovako tumači. Dalje, kaže, tekfirimo sekulariste. Ovo je tačno. Međutim, ko su sekularisti? Na koga se odnose sekularisti? Detalj, pojedinost. Kako su spustili na pojedinca? To se ne pojašnjava. Dalje, kad je tekfirimo osobe koji nemaju ništa od la ilaha illallah, ni namaza, ni posta, ni hađa i tako dalje. I navodi, tamo smo vidio hvala učenjaka od Humejda, Džubejra, Isaka, Rahoveje i ostali, onaj kad je ostavi arkane islama, koji temelj islama ostavi i kaže boju sadli mu stedbira kibla i klanja, kaže okrenju kležima kibli, kaže onaj kaf. Dobro, jesu, istini su rekli. Kaže dalje, tekfirimo, kaže, oni koji ne padaju Allah, da še ona sreća pa ne klanja. I ovako uopće. Naravno, kod njih je tu ide tako poznato. Ne moram se ubiđivati. Kogod ne klanja, to je švakat, ima razlike među njima, on je kaf. Nek čovjek, pa dobro, zar nije tako? Ne. Vidjet ćemo kako se to radi. Ako uzmijemo stav učenjaka da je otvorena nazad kufr, kako su spuštan pojedinca koji za sebe tvrdi da je muslima, a nema nikakvu namaza? Ili pojedinca koji ima nešto od namaza? Ili ono koji klanja samo džume, ono koji klanja bajrame, ono koji više klanja nešto ne klanja? I tako dalje. Kako se to spušta na pojedinca? To uopšte ovdje nije pojašnjeno. Prepušteno običnom bratu da on to uzma sebi. Kako on shvati? O abdestu i namazu ću pitat učenje kako mi nešto nije jasno, a ovom ja odmah rešim. To nije normalno. To nije normalno, više normalno čovjek. Od prilike ovo je ono što je navedeno u ovom predavanju. Da ne bi bilo, jel, da se govori o onome, što nije, jel, priča se o nečijim desu predavanja, a nije rečeno što je on rekao. Od prilike, znači, ovo je ono što je on rekao. I za mnogi stvari navodio ajde Adise, koji su opći dokaz pojedinosti imena. E, šta je sad zamjerka ovom svemu? Da dođemo do pojedinosti. Prva i najbitnija stvar, da je ovo ovako, ovo što je rekao, mi tekfirimo zbog ovog, mi tekfirimo zbog ovog, mi tekfirimo zbog ovog. Kaže, ovo je menheđ njihove dave. Znaš što znači menheđ dave? Znači da se pojedinci braća bave da je to njihova vizija po ovim pitanjima. I da oni tako trebaju prosježivati. Ako to meni neće dave, onda je to veliki belaj. Onda je to čisti idealet. Zašto? Sa koje strane? Opet navodim istu stvar što sam malo prinavio. Iz razloga, braću, shvatiti, i ovo je srž ovog odgovora. Ili reakcije na ovo. Da je jedna stvar učiti šta izvodi iz islama, šta je kufr i šta je širk, kako bi sačuvao toga, i propise otpadništva islama, a druga je stvar što je samo za kompetentne i učene, kako taj propis pusti na pojedinca. Pomiješati ove dvije stvari zajedno i pustiti običnom muslimanu koji ne zna ove stvari, nije učio, i čak učeni, koliko je braće koji završi fakultete i donijeli ovu ili onu titulu, pitajte ovim propisima, ne smije riječi reći. Zašto? Zato što se boje laža, će vam, zna da to ne zna, detaljno zna, to nije sigurno je to tako. Nije učio za tu stvar, on učio druge stvari, predomašina fakultet islamski. Ne možemo o te pričati, kad je pitaj drugo. Ili najmanju ruku znao da tumačenje ovako kako tumače da je to bela, da to nije tačno. A sam se sad običnu braću i one koji se konji penju konji na mimere, koji nikad ne zna arapski jezik, nije učio islam nigde, nije sreo, nikad vidio šeja u životu. I onda on priča ovim stvarima. I kufr, i širk, i tagut, i asudin, i ovo i ono. Dovoljno samo to da čovjek vidi da je to bolesna dava i da je to stranputica. Takav pristup razumijevanju vjeri. Ovo se nije desilo kod nas prije. U samim početcima ove dave koja se pojavila kod nas, ove sahne. Znači, opet naglašavamo ovdje. Znači, razumio je ovo predavanje onaj večeras ko razumije da je jedno izučavati stvari koje izvode iz islama i propise o otpadništvu i uopćeni tekvir, djela koji izvode iz islama, kufra, širka i ostalo, a drugo je tekfir muajjen, pojedinačni tekfir. Pojedinačnim tekfirom se bave ljudi koji su osposobljeni, koji znaju ta pitanja. Kao što se specijalista, doktor, ove ili one specijalizacije, može jedini baviti utrata, dakle, ono, ne može svako od nas otići vršiti operaciju ili liječiti ovu ojelnu stvar, zato što nema znanja, ne zna kako idu. Znači, ono što je u medicini, što mogu raditi samo specijaliste, tako u islamu, tekfirom, spuštanje propisa tekfira na pojedinca, mogu samo zaista učeni ljudi. Ne onaj koji završe fakultet, ili onaj koji zna lijepo pričati, drži dobra hudbe, nego koji je to odlučio, koji se odnojio na tome, pitao za svaku pojedinost, vratio se na 100 knjiga, pitao nekoliko šehova. Druga stvar, od ovoj, što se tiče menheđa, dolazi se do zaključka. Da ono što kaže, obaveza je da tekfirimo tagute. Malo prije se potopi, dobro, na koji tagute mislim? Na vladara muslimanskim zemljama, jel? Ko je rekao da su on tagute? Svi. Pazite, braćo, nemojte da mislite, jel, da je neko ovdje došlo da brani ti vladare. Već u njima je fasika, krešnika, monafika, kjafira, rade zulom, rade kreće. Ali nisu svi takvi. I nisu svi na istom stepenu. Spuštanje propisa tekfira na njima od njih, od onih koji ispoljavaju islam i tvrde da smo muslimani i ne rade nešto što izvodi islama po ispravnom shvatanju, nije to jednostavna stvar. I nije za svakog. Kao što među njima ima koji ne treba apsolutno tekfiriti. Smiješno je da dakle je tekfiriti. Bešara tekfiriti. Oni su kjafiri u osnovu, nije potrebno, njima nije potvrđen islam. Nije potrebno da tekfiriš. Jer ona je sam sebe protekfirio. Sa svojom akidom gledati. A ona je alevijske akide, šijitske, koja je najgora verzija šijitske akide. Nije, to se ne tekfir. Kao što kod nas u Bosni ima Bošnjaka koji nema potrebe da ga tekfiriš, jer nije potvrdio islam apsolutno. On su i tu polupalo oči. Znači, ispalo je ovdje da je ovaj za tekfirno tagute koje nama Ebu Muhammed Bakrist i ostala ekipa tekfirska uprla prstom rekli da su taguti. Svi su vladari muslimanske zemlje taguti i mi kad to povjerujemo, onda smo mi pravi muslimani. I onda svi puni šart, kufra od taguta. Ovako tumačenje čisti da valite. Ovo je neispravno tumačenje. Još to, da ćemo biti pitani ako ovako nemamo uvjerenje i ubjeđenje. Da ćemo biti pitani kod Allaha džšanu. Sam se čovjek koji se bavi zabavio sa svojim ibadetom, svojim hajrovima, odgojem svoje porodice, što može da uradi od hajra od islama? Nema pojma za ove stvari. On će biti pitan jer nije tamo protekfirio i nije se uskladio s ovom s ovom akidom. Ovo naravno vodi jednu vrlo bitnu stvar, a to je vrlo bitna stvar, vrlo bitan zaključak. Da onaj ko ovako tumači, a on je vođa ove dave, iz ovog svega što je protumačio, a još će doći, on sam ne zna propise tekfira. Nije, vidi si to da on nije učio detalje. Ako on ne zna, a vođa je te dave i tumač te dave, pa šta je onda sa pojedincima? Šta je oni koji slijede? Šta je sa onima koji ga slijede i potvrđuju u tome? Neko će reći, pa dobro, nisam su vidio da ne znam. Evo sad ćemo poznati. Ona druga stvar, najbitnija. Tekfirenje zbog stvari koje nisu kufru islamu. Malo prije smo naveli. Kaži, mi tekfirimo one vladare tamo, kaže, mijenjaju školske menheđe u knjigama, školske program, plan i program u školu. Tačno. Saudijsku Arabiju promijenili. Izbacili, izbacili tekstove koji govore o mržnji prema žilima. Nije bitan razlog. Natjerao, ne, natjerao, nije bitan. Tek firma je zbog toga. Da neko kaže da ovo dijelo kufra, to se može džahil reći. Džahil motbah, onaj džahil crni koji zamrči u džahil. Kako to može biti kufra? Pa da totalno izbaci vjeru na oko, da nema nikakva ko se nuči islam u školama. To nije djelo kufra. Žetvojima, koji dokaz ukazuje na to da je to djelo kufra? Šta je dokaz iz Kur'ana i Suneta da je to djelo kufra? Dalje, kada je zatvaranje uleme muđahide i dobrih ljudi, kufr, zbog to i tekfir. Zatvaran Ebu Hanife, Imam Ahmed, Malik, Šafija, najveći velikani u umetu. Jesu li jedan od njih protekvirili vladare koji su? Osim što za imama Ahmeda prenosi jedno i drugo mišljenje da je protekvirio, jel? Memuna. Ovi jesu protekvirili koji ih zatvara? Jesu drugi učenjaci protekvirili oni koji su njih zatvarali? Ili drugi učenjaci kroz istoriju islama uvijek su zatvarali učeni? Kako ti znaže kaže vladaru istinu u oči, ako je zulumčar, zatvori ga. I to je djelo kufra. Gdje je dokaz iz Kur'ana i Suneta da je to djelo kufra? Zatvorit nekog u zatvor nepravedno, zulma. Da je to djelo kufra? To čisti džahil tako to znači. Da to bude djelo kufra koji je nekog izvod islama. Dalje, prijateljovanje sa kjaferima. Ovako rečeno, uopće, prijateljanje sa kjaferima je djelo koji izvod iz islama. Kako to malo analizira kod nas, mnogi bi od nas bude nekoliko puta izašli do sada. Na koji je prijateljovanje se misli? Koji je prijateljovanje? Jedno je uzimanje za zaštitnike, podržavanje ono na čemu jesu, pomaganje ono kufra na čemu jesu, a drugo je prijatelj, biti prijatelj sa kjaferima. To je haram. Po većini učenjaka. Neki to dozvoljavaju sa onim koji ne radi u protiv muslimana. A ispravno je da je zabranjeno uopće. Upućuju to ajde mnogi na to. A to nije djelo kufra. Osim kad prijatelje sa njima zbog njihove vjere na čemu jesu i pomaže ono na čemu jesu. A samo prijateljovanje, da je to kufri, da čovjek izlazi s vama, to je smijurija da neko dođe sa ovakvim domaćima. Dalje, kaže, pomaganje kjafira i mjetom od muslimana, djelo kufra. Pomaganje kjafira i mjetom od muslimana. Ja ne zavolio da se kakvim pomaganjem, koji im mjetom od muslimana, koji muslimana i kako pomaganje, čemu? Ovako je rečeno, to je djelo kufra. Ne znam, volio da se donesu dokaz, gdje, koji to dokaz Kur'ana se onda upućuju na ovo da je to djelo kufra. Ove stvari, da neko kaže, to ne priliči nekom običnom muslimanu, koji nije plaho učio, da za ove stvari tvrdi da je to djelo kufra, da neko izaši iz slama. A kamo li neko koji je vođa dave, koji je talib bil, koji je učio, i vođa jedne skupine, da za ove stvari tvrdi da izvodi iz slama. To je čisti džak. Treća stvar, tekfirenje zbog pitanja u kojima ima tzv. Tefsir. Ima je pojedinosti. Ili veliko razilaženje među učenjacima ehli sunne vel džemaa. Pa ćemo nas. Prva stvar, kaže što su navodili. Tekfirimo vladare, muslimanski zemlje, zašto kaže dobrovo, zato kaže što dobrovoljno se parniše pred tagutom u jedinjenim nacijama. To je djelo kufra zbog kojih tekfir. Naravno, tekfir, on misli na mi, na oni tekfir, oni koji slijedi tu davu. Ispravno po ovom pitanju, svejedno tražio presudu pred Ujedinjenim nacijama, sudom Ujedinjenih nacija, ili Dagonskim sudom ovdje ili onda, da to zavisi od stanja. Tri su stanja, onaj koji uči ovo pitanje, koji zna detalje ovo pitanje, ne bi nikad ovako stvar izvalio. Nego zavisi od stanja. Ima stanje kad je dozvoljeno, kad je dozvoljeno. Ko ima neko pravo i ne može ga drugačije postići osim preko Dagonskog suda, dozvoljeno da ide preko Dagonskog suda da vrati svoje pravo. Kome je učinjen zulum u raznim oblastima. Dozvoljeno je da se parniči pred Dagonskim sudom da bio otklonjen to zulum. Šta je dokaz? Dokaz Kur'ana i Sunneta. Iz Kur'ana riječi Jusuf a.s. od Kurni inda Rabbik. Kada je bio zatvoren u zatvoru, pa je onom koji je protumačio snove i rekao mu i protumačio snove od samog vladara Aziza i rekao mu spomeni me kod svoga vladara. Šta da spomeni? Mu fesir složna, spomeni me da mi je zulom učinjen i da me izvede iz zatvora. Jusuf a.s. kod Tabuta tražio da mu presudi po istini. Ovo stvar kidi. Dalje, hadis, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao prvu hidžu, prva hidža kada je bila, pa poslao skupinu muslimana u Abesiniju, šta im je rekao? Kaže, inne fihi melike la yudlemu fihi ehad. U njima je, u Abesiniji je vladar kod kojeg se nikome ne čini zulum. Kako je tu dokaz? Pa zato kad se učini zulum, tražiš presudu kod njeg i presudu se po istinu. Ovo stvar, kidi. Poslanik sam onda rekao, idite tamo, dobar je vladar, kad vam zatreba da se tražite učinja zulom, otklonjen će vam biti. Poslanik sam onda sada rekao. Ovo su dokazi iz Kur'ana i Sunneta. U ovim situacijama čovjek može da parniči pred sudom. U kojim situacijama ne može? Zbog strasti. Zbog strasti. Zbog mržnje prema nekom. Ide preko Dagonskog suda da nešto uzme što nema pravo. Ali zna da je to Dagonski sud. Ne vjeruje u njega. Tad mu je haram, ali ne izlazi iz islama. Kada izlazi iz islama, treća situacija, kada vjeruje da Dagonski sud bolje šerijat. Ili da je sličan šerijat. Ne, to je to isto. Ili da je bolje šerijat. Tada je tek jafir. Međutim, kod njih automatski jafir. Dalje, kažu sljedeće pitanje. Kažu, oni koji ne sude po šerijatu, tekfirimo vladarkama jer ne sude po šerijatu. Naravno, jel misli na kur'anski ajet, nama svima poznat, da men lem jahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Oni koji ne sude po onom što Allah šanu objavio, oni su kafiri. Pa kaže, oni uzmaju ovaj ajet koji je kod njih jasno podahan. Kogod dođe na vlast, ne sude po islamu, po šarijatu, on je kafir. Jel tako kažu učenjaci? Jesu tako u nekim ufesiru? Šta kažu ufesiru tumačenja ovog ajeta? Navode četiri mišlje. Po jednom kaže da se to samo odnosi na židove, ja govorim židove. Uopšte da osim muslimani. To su učenjaci rekli. Nisu to djece govorilo. Dobro, kažu ni ovi učenjaci, nisu potrebni su. Drugo mišljenje, kaže to je kufr, dole kufr. Pripisuje se Abdullah ibn Abbas i mnogi tabiini. To je kufr bez kufra, znači je djelo kufra, ali izvod islama. Abdullah ibn Abbas i ostalo. Bez obzira što ima neke slabosti, to privatiše od Fenesera. Učenjaci privatni. Fesir privatni ovo više. Najviše je Fesir privatni ovo više. Jest djelo kufra, ali ne izvodi islama. Treće mišljenje. Kufr je ako čovjek ohalali da se ne sudi po ovom zakonu. Makar ne sudi po njemu. A ako ne ohalali, ne sudi nije kufr. I četvrto, da je ono mišljenje koje su oni uzeli i gotovo. A to je da samo nesuđenje kufr izvodi iz islama. Bez detalja. A po ovom pitanju također ima četiri mišljenja učenjaka. Ovdje nije cilj da ulazimo obrađati svakom veselu, ovo svakom veselu znači treba predavanjima. Ovdje samo govorim, ovdje cilj je naglasim. Znači, da ovako crno-bijelo govorite o ovim pitanjima koji imaju svoje detalje, to je krijenje istine. Tu se sakriva istina. Vratite se vi imate tefsirinu tefsir. Pogledajte to mačenje u gajbu. Šta je prenešeno, šta je zapisano islamskih učenjaka? On niko ne može sakriti. I da neko dođe po tom pitanju, gotovo, ne smiješ, samo mora biti kufr. A nije tačno. Kao što sam naveo četiri mišljenja u tefsiru, ajte, također ima četiri mišljenja učenjaka. Neko reći, pa dobro, mene mišljenje ne interesuje, ja hoću jedno kako je hak istina, u redu. nek spomenu učenjaci, učenjake današnji, koji je umet privatio s učenjaci, koji zaista učenjaci, da automatski tekvire vladaru muslimanske zemlje. Nek spomenu učenjake, hajde. Gdje su ti učenjaci koji tekvire? Koji kažu svi su kjafir, svi su vladaru sve zemlje kjafir. Nek spomenu po imenu koji je taj učenjak, osim Ebu Mali Magnicije i ostali tekvirovaca. Tekvirski ti neki učenjaka i tako dalje. Ali ima još veća stvar. Dobro. Da ne navodim ove stavove, jer to je predavanje samo za sebe. Ovo ovdje što je bitnije, a to je kakav je onda njihov stav po pitanju Hamasa. Hamas, islamska stranka koja je došla na vlast u Palestini. Islamska stranka, pozivao islam, došla na vlast, ne su po šerijetu. Ne, ne su po šerijetu. Sudi po nekog tam zakupu bio prije. Pitanje je jesu oni kafir. Jesu oni kafir? Ne sudi po šerijetu. Kakav je propis Alije Izetbegovića? Rahmetullah Ali. Je on kafir? Nisu ne pošeljati. Bio na vlast, nisu ne pošeljati. Da im odgovorimo. Da govorimo sa dokazima. Samo nek nam odgovore šta je sa Neđašim. Neđaši bio u Abesini namisnik. Krio svoj ima po ispravnoći. Ili nije krio, nije bitno. Krio da je se imao ništa. Nije sudio po šerijatu, sigurno. I umro. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis mutafakalin. Obavijestio ga Džibril da je umro. I sabrao sahabe i klanjao na dženazu. U njegovom mostu. Kako će klanjati poslanik sallallahu alejhi ve sellem dženazu? Čovjek koji nije vladao po šerijatu. Nije vladao po šerijatu. Nema sumnje. Klanjao dženazu ono koji nije vladao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga protekvirio. Samo nek nam odgovore dao. Ne treba da liče. A šta sa Hamasom? A šta sa islamistima koji odu da mijenjaju, da unesu što više hajra islama u parlamente, u vlast koja postoji? Oni kafiri, a ovi što su skloni po brdima, po selima, oni pravi muslimane na tevhidu. Zdrava pamet ne može nikako sabrati. Dovoljno ne Neđaši. On još je dokaz, evo vam govorim dokaze, odgovorite nam. Dalje, sljedeće, zašto su kjafiri ovi vladari u muslimanskim zemljama? Kaže, pomaganje kjafira u borbi protiv muslimana. Zato su oni kjafiri. Mada nisu svi muslimanski zemljama, nisu svi vladari u muslimanskim zemljama pomagali kjafira protiv muslimana, nisu. A oni koji jesu, i pod njih ovo dokaze je to kufr. Što je to kufr? Kaže, zato što ih malo učenjaka na tome pokaže sa pola riječi pomogne kjafir protiv muslimana, on je kjafir. Prenosi Iđma Ibn Hazm. Ibn Hazm prenosi ostali učenjaci. Da je ovaj koji priča ovo, da je pročitao i dalje, da je malo čitao više od Ibn Hazma u njegovu knjizi Al Muhalla, našao bi Ibn Hazm kako detalje priše ovo pitanje. Tumači. Kad je to kufr koji izvodi islama? Kad govorimo o pitanju, znači misli se ovdje, da kjafirska zemlja napada na muslimansku. I da onda neki muslimani pomažu toj kjafirskoj zemlji protiv ovih muslimana. Po ovom ovdje, kako je pretumačeno, kaže sa pola riječi, ako pomogne ono kjafir protiv muslimana, on je kjafir. Da ne duljimo kovo. Ovo ovako tumače samo ukazuje na veliki džehl o dokazima šerijatskim i o stavovima ono što su rekli učenjaci u ovom pitanju. A ispravno po ovom, da ne budem, znači, ispravno po ovom pitanju je to da je kufr pomaganje kjafirske vojske protiv muslimanske samo u situaciji kada čovjek svojim tijelom ode u vojsku, priključi se vojski kjafirskom i ode boriti se protiv muslimana. Tad se muslimani opodaju prema njom kao prema kjafiru. Zašto? Zato što sam ja rekao, ne, dokaz. Jer je dostan dokaz, došlo dokaz. A svim ostalim situacijama nije kufr. Pa makar ga pomagao. I tajno, i obavještavao, i ovako inako, nije kufr. Ako to nije radio sa ciljem pomaganja njih, kjafira, njihovo vjeri i tako dalje. Znači, ne možeš da odmah tekfiriti, ne moraš biti što je to uradio. I zato ima dokaz. Pa ćemo navesti i dokaz. Znači, zašto je kufr ako neki musliman dođe u kjafirsko vojsko i bori se sa tom vojskom protiv muslimana? Zato što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Od El Abbasa, radijallahu anhu, da je on bio u Mekki i u bitci na Bedru, je poveli su ga mušici u borbi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. I u toku te bitke je uhvaćen, živ. I kada je bio, on je amđe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i doveden je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je došao, kaže on, Allahu poslaniče, kaže, ja sam primio islam. Ja sam primio islam, prije. On su mene prisilili da dođem ovdje da ratujem protiv vas. Što mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, emma ente, fedahiru kekana alim. Što se tebe tiče, tvoja vanština je bila protiv nas. Došao si s vojskom, borio se protiv nas. I tražio da se plati otkupnina za njih i vraćen u Meku. Amiđa njegov. Kaže Ibn Hazm, ovaj koji spominje Ibn Hazma gore, da je izmaočena. Ibn Hazm kaže, ovo je dokaz da se u ovoj situaciji opoziti kraljem kao kjahar. A da druge situacije uključuju da je čovjek munafik, da je to veliki griješnik i da može biti kjahar, ali vidi, mora biti njegovu situaciju. Mora neko ispitati, vidi šta je, kako, a ne automatski da je kjahar. Sve mimo ovo dok ne uđe sa vojskom. Šta je dokaz da ove druge stvari nije kufr? Dokaz je sam kuranski ajet koji najviše dokazuje. Omen li te wallahu minkum fa innahu minkum. Onaj koji ih uzme za zaštitnike, on je jedan od njih. Ajet koji je objavljen povodom Abdullah ibn Ebi Selula. Poznato u prepisu, glavi munafika u Medini, koji je kada je izašao na Uhud, vratio je jednu trećinu vojske. Jednu trećinu vojske je vratio. Dok svog nifaka vratio je u Medinu i oslabio vojsku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ima kutnih djela od toga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga protekvirio i nije ga ubio. A znao se da je munafik. Šta se ovaj govor reći? Znači, ima ljudi među muslimanima, bio on vladar, bio ministar, bio ovaj ili onaj, koji radi djela munafikluka. Ispoljava islam, ali munafik. Ali mora ispoljiti nešto čisto što je kufr da bi se protekvirio. Znači, ovo je djelo nifaka. Znači, time je pomogao kafir protiv muslimana. Ali ga poslanik sa sada nije protekvirio. A ovo je došlo u povodu objave ovog ajeta. I još jasniji primjer, koji svima vama poznat. Primjer Hatib ibn Abi Beltel, poznatog ashaba, učesnika na Bedru. Kada je čuo vijest da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuti da osvoji Meku, oslobodi Meku, on je krenuo da obavijesti mušrike. I došla je vijest poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obavijesten je objavom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je poslao ženu koju je napisao pismo, a ona je to zamotala u platencu. Obavještava u tom pismu da dolazi poslanik sa vojskom da napadne Meku. Krupna stvar. Izdaja. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje Ali radijallahu anhu i još nekoga sahaba sa njim i stiže ovu ženu, nalazi na jednom mjestu i traže od njih da je dade pismo. Ona kaže, nema nikakvu pismo, nije pa kada se kada je zaprijetio Ali radijallahu anhu da će skinuti golu, onda izlazi sa platencu. Da li bi skinuo golu? Ne, nego je zaplašio. Zaplašio to radu. Ona je izvadila pismo i pročitala i vidio šta piše na pismo. I šta je poslanik sa mnom radio? Protekvirio Hatib ibn Beltel. I uhalalio njegovu krv. Pa se to izdaja. Obavijesti to napad. Ne. Došao je poslanik sa mnom. Ovo je hadis. Bilježi Buhari, Sahih i Muslim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja Hatib, lime fa'alte hada? Što si ovo radio? Što si ga uradio? Kaže Allahu poslaniče. Kaže Allahu poslaniče, ma fa'altuhu kufran. Ja nisam to uradio zbog kufra. Kao dijelo kufra. Kaže, vola irtidade, niti kao otpadnik od islama. Vola ridade u kufri, niti sam zadovoljan sa kufrom. Bada islama. Nego kaže, uradio sam zato. Što? Svi od muhađira imaju nekog rođaka u Mekki. Pa će zaštiti svoj rod kada mi napadnemo. A ja nema nikog. Moja porodica nije nikog da zaštiti. Pa sam htio sam s ovim dijelom da čuvaju moju rodbinu. Samo sam to htio. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? sadaqakum, istinu vam je rekao. A onda Omer radi Allah dolazi i kaže, ja Rasulallah da'ani adrib unuka adnu nafi. O Allahu poslaniće, dozvoli mi da odsječem glavu ovom munafiku. Pazite riječi. Omer radi Allah anhu naziva ga munafikom. Pazite, vrlo precizan izraz, ovo je dijelo nifaka. Omer radi Allah zna šta priča. Daj mi da posjećam glavu, jer ovo je dijelo munafikluka. Ispoljilo se. A prije toga kaže poslanik, o istinu vam je rekao. I kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, innehu kad šehide Bedr. Kaže, on je prisustvovao na Bedru. A kaže, vama judrike. A kaže, šta ti znaš? Govori Omer radi Allah, kaže, la'alla Allahu an yakuna kad itala ala Bedr. Kaže, Allah dž.š.a.n.u. je pogledao učesnika na Bedru. I rekao im, ja'malu ma šitum, kad bi fartu lekum. Radite šta hoćete, učestvujete na Bedru. Radite šta hoćete, ja sam vam oprostio. Postoji Bedr. Radite šta hoćete, ja sam vam oprostio. Na što ukazuju ove riječi? Da je to djelo koje je uradio Hatib ibn Beltel, samo po sebi kufr. Baš to nije munafikluk. Ali poslanik sam rekao da je istinu rekao, znači iz tog razloga radio. Ali da je to djelo koje izvodi iz Islama, ne bi mu to pomoglo što je učestvovao na Bedru. Radite što hoćete, ja sam vam oprostio. Kufr se ne oprašta. Kufr može, te ovu radi, da bi bilo prihvaćeno. Ne može se kufr oprostiti. Nego veliki grije koji su uradili i mali grije, to se oprašta. I to je oprašta onima koji su bili učestnici na Bedru. Ovo nisu moje riječi. Ovo kaže Imam Šafija, ovo kaže Ibn Tejmije, ovaj hadis upućuje da to što uradi Hatib ibn Beltel nije samo po sebi kufr. Nego moraš pitati što je to uradio. E tako i mnoge druge stvari. E tako i oni avione koje spominju, koji su slati. Prvo države koje su slale i sa kojih aerodroma slali avione, negirali se da to uradi. Krile su. Što je dijelo munafikluka, a radili su. Znači sakrili su. Lagali su. Dijelo munafikluka. I samo po sebi ne upućuje na kufr. I ne tekfiri se tek tako. Ako se tekfiri, treba je potekfiriti učenje, a ne ja, ti ili ovaj ona. Znači, to nije bilo direktno učešće sa vojskom. Ovdje govorimo sa dokazima. Oni traže dokaze, pa evo im dokaz. Dalje, kad je zaklinanje na poštivanje tagutskog zakona? Oni koji se kažu, zbog toga je tekfir. Tekfir je oni koji užu u parlament. Šta dođu? Zakunuju se da će poštovati zakon, znači da će poštovati zakon i ustav države i tako dalje. Kaže, to je djelo kufra. Što? Zato što je taj ustav i zakon što je zasnovan na kufru. Međutim, ispravno tumačenje ovog, da same te riječi, same po sebi, ne izvode čovjeka iz islama, nego se gleda stanje, što je to rekao. Ako je to rekao sa uvjerenjem, da je taj statut, odnosno da je taj ustav i zakoni, da je ispravan, da je istina, da bude šerijata, taj bi učinio kufr. Ako je to rekao iz razloga da bi ušao u parlament, da bi učinio hajra, da bi provukao što više islama, onda to nije djelo kufra. Ovo nisu moje riječi, ovo učenjaci ovako tumače. Neko kaže, ne, mi hoćemo da je kufr. To su riječi kufra. Dobro, šta vam je dokaz? On navodi dokaz. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تأخذوا منهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم كاجي نه الله شان قال ياسم أبيابيو كاجي في كنيزي كاجي أبيابيو سو كيز ناشي كادا نكو سي بويغراوا и смијава са Кураном. Kaže da s tim ljudima ne sjedite. A ako to ne uradite, ako sjedite sa njima, kaže vi ste poput sve dok ne promijeni govor. Ne sjedite sa njima sve dok ne promijeni to što pričaju. A kaže ako to uradite, vi ste poput njih. I nekom i da njih. I onda kaže svojim ajetom, da ovaj ajet dokaz da onaj koji sjedi u parlamentu, da je kafir. Kako? Šta je dokaz ovog ajeta? Kao oni sjede u parlamentu, a tamo se spominju riječi kufra, propisuju zakoni koji nisu islamski, i oni sjede sa njima. sjede, znači, a važi po ovom ajetu da idu, ako ne odu, ako nastavi sjed, oni su poput njih. Odgovor na ovo, prvo u ajetu, innakum ida misluhum, ovaj ajet, da mi nađu tefsir, u kojem tefsiru piše da to znači da je to djelo kufra ili širka. U tefsiru, Taberija, Ibn Kefira, Kurtubija, se navodi dva tumačenja. Koja tumačenja? Navodi se da onaj koji je zadovoljan s tim, koji griješe, koji spominju negativno Islam i Kur'an i Sunnet, i ti sjediš i šuti, zato ti što radi, da imaš grijeh koji imaju. Jedno tumačenje. Drugo, ako si i ti na uvjerenju ono koje si smijava sa njim, na uvjerenju si i podržava onom kako se smijava sa Kur'anom, onda si izašao iz vjere. A i mi to kažemo, ko uđe parlament, sa uvjerenjem da ono što se nalazi u parlamentu i zadava što je u parlamentu, nikad. Međutim, islamisti, muslimani ne ulaze s tim ciljem primjer. Oni uđu da poprave. Oni uđu da poprave. Oni uđu, kada se hoće izglasati nešto što je haram, kažu mi smo protiv toga. Mi nismo za to. Mi se borimo protiv toga. Pa kada dođu šansu da prevladaju, prevladat će hajde. To je način dobri, ne može drugačije. Nema i situacije drugačije. Nema i mogućnost da drugačije postupi. Kako to može biti onda kufr? On se dolaze i bori, ušli na to mjesto da izbore nešto za islam. I oni su kafiri, a ovi ona sa druge strane, koji proglašavaju kafirima, kada uzmu vizu, a mnogi su oni idu na zapad, sam uslov za uzimanje vize da poštuješ zakon šafirski, i onda državni zakon te države čiji uzmaš vizu. On to nikad ne čita, nik interes. Šart je da poštuješ taj zakon tamo i potpiše ga. Potpisivanje, izgovaranje istvo. Prvo treba sam sebe protekvirati, pa onda ovdje parlamentu. Ako su na to uvjerili. Kod nas uzima i pasoč. Pasoč od tatovskog zakona. Uzimaju lični. Lični su tatovskog zakona. Uzimaju. Hoćemo i protekvirati zato. Znači uzimanje ti isprava upućuje. Upućuje znači da oni to uzimaju, da radi s tim, da priznaju to. Treba i protekviriti. Ne. Tu daleko od toga doktor protekvir. Čovjek koji zna se s kojim razlogima, tu su administrativne stvari. Kao što je administrativna stvar da neko uđe na takav način parlament. Ne može drugačije. A on svojim srcem negira i ušao je da negira tu stvar, da popravi taj kufr i te zakone koji su neislamski. Tako da zbog toga da se neko tekfiri, sam je ulazko u parlament. Burun, kažemo dobro, jest to kufr. Priznajmo. Ko je od učenjaka Ehli Sunnetske dave rekao da je to kufr? Sam ulazak u parlament, sjedinje parlamentu te kufr. Buran nek navede učenjake savremeni, pravi učenjake, ne ove tekfirno stradamce, nego pravi. Ko je rekao od njih da je to kufr? Sam čovjek dođe parlament da je kafir. Buran nek navede učenjake, nema učenjaka kako je to baš. Najviše što pravi učenjaka da je to haram, nije to način, oni koji kažu da je haram. Da je to nije to način popravljanja stvari u islamu. Ne može se tu puno popraviti, nema od tog hajda i tako dalje i tako dalje. To je ti učenjaka kaži. Na takav način ne treba propitati. Najviše kaže haram, ali da je to samo posebni kufr, to samo tekfirovci kaže. Niko drugi. Ili buru nek nam dovedu učenjake, normalne, ispravne učenjake, savremene učenjake, koji su rekli da je to samo posebni kufr. Dalje, o stvari koje navode, a to je upadanje u širk. Kao jesmo mi tekfirujući što tekfirimo one koji upadnu u širk. Pa naveo primjer od ležne, ono učinjenje sežde, kip. Dobro, taj primjer, sa drugim vrstama širka. Toliko je vrsta širka koju se razpoznaje muslimana. Ne tekfiri se automatski za sve. I ne proglašava se za sve da je to širk. I nije to za svakog da se time bavi. Postoji toga naš pojedinci. Ja vas pitam, evo, čovjek koji traži šefaat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji kaže šefa ja Resulallah, što kod nas je učinio me ludilo. Je li on automatski učinio širka? Je li došli islama? Jednoš mi stvarno, to su riječi širka, jesu? Kod njih je to širka automatski, kod najboljši. Međutim, kad podaš vam mišljenje učenjaka, sam Ibn Tejmije kaže, dva mišljenja ima predstav Ibn Tejmije, on sam ništa piše Ibn Tejmije. Kaže da to je novatarija, drugo mišljenje da je to iz širka. Međutim, spuštanje tog širka na pojedinca ima svoj proces. Jel to čovjek zna, jel to razumio? Da li je to pitanje jasno kod ljudi? Kod većine nao, braća, to pitanje nije jasno. Ne razumijem šta će faat. Ne razumijem šta će faat, ni s koje strane to širk uopšte. Pa kamo sada mi spuštamo tu na pojedine ljude? Ne kažemo da je to u redu, ispravno, treba šut na to. Ali ispuštanje i tekfiranje ljudi zbog toga, to je belaj. I nije to zasad. A onda još da postane to menheđ dava. To je veliki belaj. To je zaista musibet. Da naša dava bude ili njihova izgrađena na to. Dalje, zadnja četvrta stvar, time završavamo, a to je ne pravi se razlika između općeg tekfira i pojedinačnog tekfira. U ovom kompletu pričanju. Kako kaže uopće? Sve ovo što naveo. Jesmo li mi tekfirovci s Bogom? Jesmo mi tekfirovci s Bogom? Sedam stvari koje se navodi u predavanju. Nigdje se ne kaže, braćo, u najmanjem ruku. Braćo, ovo su opći propisi, ko to uradi, učinio djelo kufra ili širka. Međutim, spustiti na pojedinca, to ne radi ljudi osim koji su osposobljeni za to. Ne. Kao naš je menheđ da te ljude tekfirimo. Onaj. Čiji je menheđ takav da ovako kako je navio da tekfiri, to je čisti idealavet. Ja odgovorno tvrdim ovdje pred vama reći, da onaj ko ovako tumači vjeru, da je to čista strankotica i čisti idealavet, da tako nećete naći kod učenih ljudi da tako tumači vjeru. I to nije ispravno tumači vjeru. A pogotovo da se to spusti na običnu vraću, to je menheđ jedni dave da budi. To slobodno ona stranca se može umjesto put vjernika napisati, put zabludelih vjernika. Prvo put vjernika koji su nadalavati. Jer ono kako oni tumači, nije ništa drugo nego ovo. I zato obraćam. Znači, ova stvar koju navodim ovdje, znači ne prvi razlik između uopćenog tekfira, šta koje je djelo izvodi islama, i između toga kako se spušta na pojedinca. To pitanje tekfiranja vladara, kako se složi sa njima, da ono što radi vladar je to kufr i širk. Spuštanje tog procesa na pojedinog vladara zahtjeva da se istraži njegov stanje. Zahtjeva da sa njim neko porazgovara. Zahtjeva da je učenik ga protekvira, ne ja i ti. Jesu to oni radili? I za koga su radili? Mi najpametniji, najučeniji, sve znamo. Dalje. Ovo zaklinanje na poštivanje zakona, kako spustava i tako dalje. Kad se to spušta kufr, znači taj proces kufra na pojedinca kad to uradi, moraš vidjeti njegovo stanje. Pa onda ulazak u parlament. Moraš vidjeti zašto čovjek ušao u parlament. Moraš provjeriti njegovo stanje. A ne automatski, ako uzmemo da je to kufr, ako uzmemo znači da je to kufr, pa također ostavljanje namaza, ako uzmemo stav učenjaka, poznamo ako razilaz učenjaka da onaj koji ostavlja namaz je kafir, nije kafir, spuštanje na pojedinca za onog koji kaže da se tvrdi za se da je musliman, a nema namaza, spuštanje tekvira na njeg je proces, svidlo se to nama i ne svidlo. To radi učeni ljudi, mora sjest kod njih, ispitati njegovo stanje, utvrdi zašto to radi, imalo znanja, imalo opravdanja, nema opravdanja itd. A ne da ja i ti sjedimo u komšinu koji kažem, jedan naš, onaj tamo hasul, uzeo nekanja, on je kafir. A čovjek zase tvrdi da je musliman. Tvrdi da se musliman. I nema nešto što ga automatski mimo namazi izvodi islamu. Spušta na neke fire proces. Čovjek koji umre u takvom stanju, nije lako donijeti propis na njih da kažeš, ne kaži dženaza za njih. Zašto? Ko je ga protekvirio? Ko je rekao za njih grekjazir? Čovjek tvrdio da se musliman i umro na lajda hilari, tvrdio da vjeruje Allah Žešanu i nije sreći došao mimo toga što nekad klanio, nije klanio i tako dalje. Znači sve ove stvari imaju svoje detalje pojedinosti. I uzeti to menheđom da, to je belaj musibet. I zbog toga se pojavila, bar kod mene, jaka potreba da se ovo pojasni i da se da odgovor na ono što pita idejni vođa ove dave. Pa kada on kaže, jesmo mi tekfirovci kada tekfirimo naše vladare, na način kada tekfirite, jeste tekfirovci. Kaže, jesmo li mi tekfirovci, kaže, zato što tekfirimo one kože koji kada upadu u širk, odmah izbaka mušicima, jeste na način kako i vi tekfirite, jeste tekfirovci. Onda kaže, oni koji su sekularisti, oni koji ostavljaju namaz, oni koji ulaze u parlament, na način kako i vi tekfirite, to je čisti dalalet i strankotica. Ja ne znam, braćo, da li ste me razumijeli. Složenost i kompleksnost ovih pitanja i ti detalja, da vjerovatno možda vam se sve pobunilo sad u glavi. I to samo slušanjem jednog predavanja. A zamislite sad za jednu osobu koju treba otvrti njeno stanje i vidi gdje je, kako je, šta je, da se spusti od tekfir na njega, a koji je potvrđen islam, koji je to proces? A da postane menheđ te dave da je sve ovo kufr, da je to sve širk. To je veliki belaj. U najmanju ruku Ovako ne tumači učenjaci i ova pitanja. I to je dovoljan dokaz, dovoljno je belaja što slijede tumačenje Ebu Muhammeda Makdisija. I što tumače njegove knjige, što su preveli njegovu knjigu. To je dovoljno belaja. A još su sastavili na ovaj način da se javno izlazi i da se prnosi da je ovo njihov menheđ. Onda to obavezuje oni koji su učili, koji znaju ove stvari, da to beja, da to pojasne. Da pojasne i da dođu sa zaključkom. Jeste, vaša dava je tekfirovska, ako vam je težak izraz tekfir i da ste tekfirovci, našemo drugi blaži izraz, blaži, ali iste težine, a to je da se znači na galaletu, da ste novotarska dava i da ovo što pozivate nije to akida ehli sunne vel džemaa, niti je to ispravno tumačenje. Sa ovim riječima, braćo, ja ću doći pred Allaha dželešanu. Ali moja obaveza da kažem ovo, da iznesem. Jer ako ja ne bi ovo rekao, i ako ja budem šutio, kao što kaže Imam Ahmed, pa ne znam kako će ljudi raspoznati. I ovo je ono, braćo, kada se neko od nas pita i kaže, pa dobro, šta je sporno kod njih? Evo šta je sporno kod njih. Najspornija je stvar, opet je povlačeno na kraju, to što su propise ono što izvodi islama, kufra i širka, koji treba znati, spustili na to da svako se, da se obični musliman bavi time da to spušta na pojedine muslimane. To je belaj ove dave. I odakle počinje. A uz to još, znači, ove tri stvari koje smo navrli. Znači, a to je da su profulali uopšte tumačili ovi pitanja. Da su izgrađene na džepu. Ono koji je tumačio, kaže, onaj ko se povodi za ono i koji kaže da on slijedi ono kako on tumači, na njih se isto ovo odnosi, ovaj zaključak sa kojim sam došao. Halal te prečo, znam da sam odužio i znam da vam mnogi stvari možda sad tek nisu jasni i tako dalje. Ako neko ima nešto da doda, da da neku primjer, da sugeriše nešto, budu stvari otvorene. Što se tiče mene, ja sam rekao ono što sam imao reći. Naravno, ovdje sam da navede, ovdje nisu navedeno u ovom predavanju njihov stav prema islamskoj zajednici i njihov stav po pitanju mešida koji im pod navodcima nazivaju sunetskim mešidima. Jer u islamu da ne postoji sunetski i bidatovski mešidu, samo postoji mešidi, a mešidu se može raditi novotarija ili ne mora se raditi novotarija. A termin bidatovski sunetski mešidi ne postoji u islamu. Ali tu temu, pošto nije spominjana, jel, nema potrebe da je otvaramo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Budem braćo, ako neko ima nešto da doda ili oduzme da priupita, bojim.